دن نکلی دی اچودری ناس دی یا خدا جماعت خوب خوشبوئی نبی علیہ السلام ویلیو ام المومنین تا چیزان لپا دی کور کے دمان زدے جوڑکے خدا سی چی یو طحر چی پاک لیشی خوشبوئی اکلیشی و یو طیبو خوشبوئی تی نزین آگا جماعتی خواب چیزی جماعت تا رازی و پوز پٹا کی خراب دے پہ کنا اس آگی خراب دے اولائی کا دغا خلق چیزے چی من اکول کی دی جماعتنو نا ظالمان دی اولائی کا دغا کسان ما کانا لهم دا کے دینش اللہ ہوئی یو مانا دا چیزی با طول مردق پسی کئی او دا دی زور بای دا دی طاقت بی خلق بمنی کئی نا یو وقت براشی چیزی جماعت ترازی کنا غلے برازی اور گٹ کی بکینی دا سے وق وق دے راولی ارے وستو اجما سنو پدی ملکونو کے چتاب و تاوی چزبا کی تقریر کم بے دسو تقریر ہوں ولی منگا نشو کولی کہ حق دیو کو نخبہ نہیں نسرے بے اشارو کلی ور پیو تالیب پسی با کلی راو و توی وی دا موب نے پنج پیرے و شاڑا کو دے دیر غٹ کارو کن ٹول کلے اور پسراو و تو زخیر دے یو وقت بدا سراشی چی دا چا شرلی دی کنا دی با جماعت تا غلی رازی و کینی با و غق بنشی کولے دا سو وقت با اللہ راو لی کنا ما کانا لهم دا نشی کے دے ندی جیز دی لرانیت خلوا چی دی داخلی گی دی جماعتنو تا ہا اللہ خائفین مگر پدا سے حالت کے چیری گی با حق بنشی کو لے اتش بدی بم خلاص نشی خا لون فی دنیا خزیون دید پارا پا دنیا کے رسوائی دان آؤ کا نا تب ادی مرگو نوی نے بیا ہر سوک بوئی زہو پہ جنازہ نکو موئی دیکھو ماں تو معلوم دے دباندی سوک جنازہ کی سوک بے جنازی لے نرازی سوک بے قبر خور لے دا لگا رسوائی دا دا سب مشرک سڑے دوئی خواہ دوئی پو خواہ اپلانے نو والی چی اگر تقریر کا مسلح کولا ادھر پس را پاس دلے وغیر جماعت نو شانو دید پارا پا دنیا کی رسوائی دا و دید پارا پا آخرت کی عذاب دیر لوئی یو مطلب داو دویم دادے چی اللہ حکم کئی چی کم خلق چی داکار کئی دل مناسب ندی چیلی جماعت تلاڑی میں پری دے جماعت ہاں اللہ بزی چ اللہ خائفین بس چپدا سے حالت کی دی وہ جماعت ترال خغاک بن کے کینا دگا دے کے گلے منزکا اور سب یا خاموش اللہ جماعت تفری دے دا امر دے بیا انشاء اللہ ندی جیز دی لڑاچ داخل شری جماعت النا مگر یری دن کی دیر پارا پا دنیا کے رسوائی دا آخرت کے عذاب دے دیر لوئے گورا مومنان یہ منی کرد جماعتنو نا اللہ والا تسلی ورکی چی خفکی گئے ما تاسو دا پارا ہر دے جماعت جماعت تے آو زورنا پا کیوں دا زکر ایر خلقی چی جماعت نے سوکو باسی ناغوی زسا بیا نکو مسئلہ جماعت کی میں سوک نپری دینا نی بیانو ما دیر خدای غرق کی ہوئی اللہ وی دا یواز جماعت تے ستا چتا بیٹک نشتا ستا چتا دیرہ نشتا ستا چتا کور نشتا اگی کی بیان وکنا اس خبر انا دخا وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرطول طرف ندی کا مشرق دے و کا مغرب دے کا جنوب دے و کا شمال فا اینما تولو کم دے چیئے تاسو مخوارا وے قبلی تا فسموج اللہ بس دل تک دا اللہ رضا حاصلی گی دا اللہ ذات شتا دے متشابہات نہ دے پیو مانا سرا پخوا مانا کے دا اللہ ذات وجہ مختوی لشی چونکہ خلق نہ پوئی دل اور ذہن تعدارات لچی دا اللہ بمدغ سے بدنی نو او بخ بے لا سختی بے لگا سمجھ لو بندیانو دی نو اگی تینا دا نقصان جوڑ کو سو سر شیطان مرگری شو دا اللہ پہ حق کی دا کی دو ساتھ چی آو جسم یشتے کنا چی وجہ یشتہ دے ید یشتہ دے عین یشتہ دے نو بس بدن شو نو دیو جن علماء لکی دل دا دغی اصلاح دا پارے ہوئی چی دا وجہی نمرد دا اللہ رضا دا وی دا اللہ رضا تی مرد دا دا مجازی معنی دا لازم ملزون دی کنا خواب ذکر چی دا مخ نہ رضا معلومی گی کنا یو سڑی تو گورے نو بس کو بش دا سڑے خپرے کو خوشحال ہوئے نمرات کے نرزا گی ذکا رستا ہاں مانے بدلولا بل پل دا اللہ سی پتنو دا غین انکار را تا چی گورا قرآن کے وجہ را غلی دا سو کے وجہ نوی ید را غلی دے سو کے نوی دے خدا اللہ سی پتنو نے انکار ہو کر ناغی داوی چی بس وائی بج چی اللہ لرا وجہ شتا دے خدا سے نہ چی جسم تے ثابت چی زمون پشان تے نا ید شتا دے خدا سے نہ چی جسم تے ثابت چی لا کا وجہ نا لا کا ید نا بغیر دو تشبیہ نا بغیر دو تکیف کیفیت اللہ تا معلوم دے او تعطیل گم نہ کو چی دا اللہ صفات نے انکار کو خو جہل زیات دنیا کے نزک آگی دا مانا کو لچی ذات دا اللہ اور ذات اللہ حاصلی گیم کم دے چتا سمنس کوئے ولی ان اللہ واسع علیم یقینا چ اللہ دیر فراخ دے واسع دیر فراخ دے قدرت دا غو دیر فراخ دے رحمت دا غو دیر فراخ دے رزق دا غو واسع دیر فراخ دے مغفرت دا غو دار اغلی زیب دے کا واسع المغفرہ ورحمتی وسعت کل شین علیم او پوئی کی پارس باندی کم دے کے ان ادرے گے نبی علیہ السلام ازم قدم دا پار ٹول جماعت جماعت سے دش پگم شو بھاوا پر سالت باندھے پیغمبر انکاری ازکا کہو یہ گورا دا اللہ دا پار نازولیشتا دے نائبانشتا دے و دیوی چنشتا دا شرک دے عیسیٰ علیہ السلام دے حضر علیہ السلام دے ملائک دی ٹول پدی کی اتفاق ہو مشرقین و یہود و نسوارا ہو شبہدہ دے اتخاذ الولد اتخاذ لفظ ذکر ویلے دے چہ دا حقیقی ولد قائل دیر کم خلق ہو دا دا کم خلق آقی دا بہو چکن دا اللہ دا پردہ سے اولاد شتا دے لکھا دے انسانان ہو نا اتخاذ یہ ہوئے چہ اولاد نا خو پا اولاد سرے نیولی دی دا دیر محبت دو جنہ عیسیٰ علیہ السلام دا سکڑے لکا زیے حضیر علیہ السلام دا سکڑے لکا زیے ملائک یہ دا سزان ترانیز دی کڑی دی لکا دلون پشان سے تبنی او اتخاذ دا مانا لکا سنگی یوسف علیہ السلام پا حق کی ویلیو کنا عزیز مصر چیزا مانگ زیے نشتن جوڑ دے پا زیے سرونی سنو او دغه سے اتخاذ الولد راضی وای دا مشرکان او یہودیان او عیسائیان ټول چلانی ولید زان له سوک په ولد سره هر سوک چې دی هو ولدن دا شبهان جواب کی قرآن دی دے کی پنځه قسمه اول جواب سبحانه توبه اللہ پاک دے کنا تچ سبحانه وینو سبحانه مانا ذہن کے دارا ولک نہ کہ سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چڑیر لوی دے سنا دا ولد نہ دار قسم شریک نہ اس سو سر نشت سبحان ذہن جواب بلو ما فی السماوات والارض بلکہ خاص دا اللہ کو ملک کی دی اگے مالک دے کہ بس مانو کہ سدیو کو بزمک کی سدی دا ہوٹل دا اللہ ملک شکنا نو پزی دا چا ملک رات لیشی دا سوکویلی چیز دا دی زی مالک ما نا دا زی خو مالک سوک نگرو دی او اللہ وی دا ٹول زما مملوک دا زی مالک ما نو خو زی نشکنا اولاد نشکنا چیز آگا پہ اختیار کی دا آگا پہ تصرف کی دی کل اللہ قانتون دریم جوابو گورا ٹول کو ملائک دیو کو انسانان دیو کو جنات کی ٹول اللہ تعالی عاجزی کو ان کی دی تابداری کو ان کی دی او زی چوی نا بتا بیداری نکو لکن زی سکارو چیز پلار عبادت کئی او اطاعت یہ کئی نا نشتا بکی زکا طول قانتین دی کنا کل اللہ قانتون. سلورم جواب بدیو السماوات والارض گور اللہ بی مثال پیدا کون کدا سمان نو دزمکو دے بدیع عجیب ناشنا ناشنا پیدا کون کے دا آسمان نو دزمکو دے دی مثال نشتا کنا دی نظیر نشتا. بدیع دل تب مانا لغوی سر دے ناشنا شے عجیب او غریب شے یہ تو بدیع ویلی شے نو آکا آرنگی کاغا خیئے کا بدی خو بدیع وطویلی شے کاغا گنائی او کا ثوابی خو بدی مانا سر و تبدیع ویلی شے ناشنا. احادیث کی پدی لغوی معنی باندې استعمال چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو شل رکعت تراویح اوکڑی فقاری پسے عبی ابن کعب تمیم داری دی پسے اوکڑے وی نعمت البدعۃ ہذہ وی ڈیر جی بکار مکھا ہلے کدا ہی معنی ادا کدا ہا ڈیر ناشنا کارو مکھا ارے تے دی ہوئی بدت ہے جائز ہوئی بدت ہے جائز نہ دے ویلے بلکہ ناشنا کار تے جائز ہوئی ڈیر ناشنا کار ہو مکو اگر وقت ہوئے دس و بدت ہو صحابوں کو وقت کی جاری کم کار کا نہ بدت ہو کا سنت ہو اگر دا عمر دخلی نہ اوقات اگر عمل کرے ہو صحابوں کرے ہو ٹول راجہ مشیو تو چاری عملوں کو نہ رہے تو سب بدت ہوئے چیبیا با کی تقسیم دزان نہ کہے چیو حسن دے ابل سی ادے اگر تقسیم پہ لغوی مانا کے راضی ناشنا کار چکن سوکو کی نو خکارو کی نو خلق صفت پہ او کل غلط کارو کی نو خلق ورپسے بدر دی ہوئی نو پہ لغت کے بدت دو قسم ہوئی او پہ شریعت کے دو قسم نہ دے او پیغمبر ہوئی لیچے کل بدات ضلالہ ہر بدت ضلالت تنتا پہ کہ حسن دے کم زین راویستو نگور دا جواب سلورم پا دے طریقہ دے خواہ چی اللہ بدیع دے نو کد آغا ولد دے نو آغا بہم دیر بدیع نو عیسیٰ علیہ السلام خو بدیع ندے تو الخلق دا آغا پشان دے عزیر علیہ السلام بدیع ندے آغا بی مثال ندے دا اللہ ولد نشتکنی آغا بہم بدیع لکد اللہ پشان دے خواہ. پنزم جواب ویزا قضا امرن کلا چی رادو کی لیو کار امرن امر سی امر وحی توم ویلشی من امر من عنده امر عذاب توم ویلشی امر قیامت توم ویلشی دا طول دا اللہ امر دیکھا نا امر قول توم ویلشی یا کل چل ارادو کی دیو کار اگر کار قیامت بھی فینما یقول لہو کن فیکون پسو یہ کار تا چشان موجود شی نسو ضرورت شو دا ٹول جواب نشو چی ولد تا ضرورت نشتا کنا بے ضرورت کار خو عبسی کنا خوا ہو ما شو بہر آلا چی نو ست جوڑ نشو کنا دیتے رازو کو چی ولی تا تواہی کی گی نمونگ تا نکی گی تا سر اللہ خبری کی نمونگ سر خبری نکی دا زانی دمر اچت گانا خوا کل بے ایمونگ با جنت تا دوبل سوکنا نو سوئی چی مونگ دمر اچت خلی کوئی اللہ مونگ سر خبری نکی چی دا ولی نو وقال اللذین لا يعلمون ویلیو آکسانو چی نکوئی دو جاہلانو لو لا یکلمن اللہ ولی خبری نکی اللہ مونگ سر پس باندے پدی باندے چی مونگ تووی چی دا پیغمبر حق دے چستا تصدیق مونگ تا اللہو کی نمونگ با علا زمر ازان بے گانا خوا پی مونگ دا بلچا پا خبر یقین نکو بغیر دا اللہ نا چی اگر تووی نمونگ بوی چی آو رشتی آگی او تا اتینا آیا یا مونگ تا دے سمعجز راشی کنا تاتی نامانا بدلتا غلطی کی خلق دے رہا کمو تا شلزل ہوا یفاق اخبلا خبر رکی خواہ سوئی ویاد راولی منتا معجزہ ویدہ دا سموائے کنا دا خطا دا پیغمبر ساو لگو لخبر یا دا اللہ سر کنا ندا سبوئے چی رادشی منتا معجزہ آیتن چی منگے غارو چی دا غرونه د عربو د لری شي دا د باغونه شي دا د سونی شي دا مطالبات یې ته کول کړه نهرونه د پکې روان شي او ته اتینا آیا یا د راشي مونږ ته معجزه کنه. اللہ جواب کئی کذالک قال الذین من قبلهم دغسی خبری لکتا سوچی کوئے دا جہل خبری دا عناد خبری دا ضد خبری دا خواب خلق کروئے چی مخی دا دینو یا دا عرب یا دی اگا جت خلق واغی بدا سوئے یا دینا مخی اگا آدیان سمودیان اگی بخلو پیغمبران سوئے چی موجز راوڑے موجز مثل قولهم پشان دوینا دی اغیم عینات کو پیغمبران سراو دیم عینات کئی نسوال پیدا شی چی دا اغیو دیمین کڑی را فاصلہ دا دا دی سنگ دی او بلن خبر شو رابطے خونشتے او بل سرا اللہ وی رابطے دا زلون شکن زلون یو شان شو چکم زلو کے شرک راشی نو داغن بدا خبری کی گوری تجربہو کا خواب کم زلو کے چی شرک راہ رہے نداغن بدا خبری کی گی سو یو بداوی چننا منگا مشرانو پو خبر پسر وانا داتا تا گوری چاوی لینا دی او زلوی داغا سشنو اقا سے خبر کئی تا نا کلوی اولی اغیی نپوی دل تشابہت قلوبهم کلو دا اللہ پا حق کی کلو دا پیغمبرانو پا حق کی یو شان شو زلون د دې په کفر او شرک کې قد بیان آیات القوم یوقنون یقینا موږ بیان کړی دي آیاتنا دا قوم د پاره چې یقین کوي. یو یو آیات د قران دا معجزه ده ادي وی موږ ته آیات را نغې آیات را نغې قد بیان الآیات ته یو آیات وای الله یې ما خدوم را آیات نازل کړی خو چې څوک په یقین کوي نو دا د هغه د پاره سبب د هدایت کوي. دا وہ شبہات ذکر شو دوم او اتم شبہ میان کے بعد یو در مقاصد بیانی ہمخ کے تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لولی دا وقت کو وقت ذکر چدہ اعتراضون اٹھول پاک کی دکن دا غری سالتی انمان نکلب یو سوی کلبل انہا ارسلناک بالحق یقینا من اولی گلتا پا قرآن سرا پا توحید سرا بشیرا و نذیرا خوشخبری ورک ان کے چسوک ستا تابے داری کی او یر ورک ان کے اچالا چ انکار کی فلا تسأل عن اصحاب الجحیم سانہ دا تپوس نشی کے دے جی جہنم یان ولی جہنم تراغلل سانہ دا تپوس نشی مطلب ستا پا ذموارے بانے صرف بیان دے او غطا کرنے لکن دا اعتراضوں میں چکول دا چاکول دا دے اہلی کتاب یہود نصارہ او دے دے دے پارا کول چی دے مونگ تا حق خبرو کی نمونگ بے تابداریو کو ایمان با پی راوڑو کستا دا خیالی چلی با ایمان راوڑی نو اللہوی چرے فلن تردان کل یہود ولن نسوارا ارگز نشی رضا کے دستانا یہود و نسوارا حتی تتبع ملتم دے غایش وقت ترغی پوری چی تمر گرتیاو کی زدید ملت دا خو نشی کے دا خو محال خبر رہا تعلیق بالمحال دے تو ہی کنا خا چی دا نشی کے دے اندیستا نرزا کے دے ام نشی بس دا دینا بالکل امید مس آتا ہاں بیان خو بہتا خام کاغا دا بیان دا دے سر سے تعلق خو نشتا چکنے بیان باغا چاہتا کہے چی تا پوئی گی چی دے زمان خبر امانی اگر تو بیان کہے ہر چاہتا با کہے قل و تو آیا بیان و تدا سکو چی انہو دلائی ہوا الہدا دا خپل اعلان مفردا چی خلقو بے شکا دا قرآن دا اللہ چی دے دا اصلی ہدایت تے یہودیت منسوخ دے عیسائیت منسوخ دے نور دینونا ختم شا تورات منسوخ دے انجیل منسوخ دے انہو دلائی ہوا الہدا دا قرآن دا اللہ چی دے دا اصلی ہدایت تے دا دیکھنا چی آدم علیہ السلام تیویلیو فا اما یاتینکم منی حدن دا دیکھا ہوا الہدے و تذکر ہوئی ولین اتباعتا ہواہم کتروان شدی بخواہشات بسی بعد اللذی جاکا من العلم پس داغی چراغتا تا قرآن ما لك من الله من ولي ولا نصير. نبی تبارک اللہ طرف نہ سو کے امداد کو ان کے پورا علم ہوئے قرآن تھا, علم دا اللہ صفت تھے, نہ قرآن دا اللہ صفت شو. سن کے اللہ مخلوق نہ دے, نہ صفت مخلوق نہ دے. دا دلیل احمد بن حنبل پیش کرے اور رحمہ اللہ, چت قرآن تھا مخلوق نہ ہوئے نستا سو دلیل لے اغوی دا اللہ ویدی بعض اللہ جا کا من العلم, علم دا اللہ صفت تے گا مخلوق نہ دے, قرآن مخلوق نہ دے. قدیم صلی اللہ نے دیر مشکلات اور دیر والے خوڑلی ہو اور دیر جیلو نے ترکڑی ہو, ہر زمانہ کے قسم جدا جدا بدعتیاں نکل دار زمانے لوئے بدعت داو چی قرآن تب مخلوق ہوئے کنا. نبی استاد پارا دا اللہ دا طرفنا من اللہ دا مانا, یا دا اللہ دا عذاب نا من ولیین سوک دوست و حفاظت کو ان کے, ولا نصیر او نسوک امدادیم دیوی کا نفع. سنچ مخی مومنان طویلو چی فعفو اسبحو پریئے دے مخت نوارا ہے, دلتے پیغمبر تا ہوئے چی گولے دا دی مرگرتی آو نکی دا دی رضا پس مگر دا دین پس دا مومنان صفت کی تعریف کی ادی امت او ترغیب ذکر کی قرآن کا. الذین آتیناهم الکتاب کسان چور کرے منگری تا کتاب یتلونہ ددی تلاوت کی لولیے حق تلاوتی صحیح تلاوت سران, حق تلاوتی صحیح تلاوت سران مانا کی حضرت قتادا کہ صحیح تلاوت سرے. فلم یکتموہ ولم یحرفوہ ولم یجعلوہ مأکلۃ, داسی چنے بگی تحریف کرے نی پٹکڑے دا خلقنا او نی دنیا دا پارا ذریعہ گرزولی دا. حق تلاوت دا یتلونو حق تلاوت دا مطلب دے چی تلاوت کئی نسنگے چی لفظ اندغسی پا معنا باندی امزان پوکی دا حق تلاوت تکا نا. چی نبی علیہ السلام بلوستکا نا چی بار بار وی اذا تتلى عليهم آياتنا اذا تتلى عليهم ندغس تلاوت بے قولك خارج کی ننا بیان برابر سرد مانا و دا مطلب نا دیتے تتلى ویلو حق تلاوت دیتو ہی چی مانا و سرائی کا نا. اولائک یومنون بیہی دغا خلق دے چی ایمان روڑی پا قرآن باندے دا اصلی مومنان دی پا قرآن او چاچ کفر کو پدی باندی فولائے قوم الخاسرون ذا کسان دی دیر غٹ تاوانیان. اگر دری مقاصد جدید یعنی شروع کی, یو مقصد چدا بیت اللہ مرکز دا توحید دے, انبیاء عباد کرے دے او پاک کرے دے دا شرکنا تا سرا دے نو بیام گندک انبیاء پاکی او تا سبا کی بیا شرک کوئے اولی. او دویم چدا پیغمبر خود ابراہیم علیہ السلام زیر دے داغ دعا دا ولی تین انکار کوئے. او دریم دا دے چی دا توحید فاغا مسئلہ دے چی دا طول انبیاء اتفاقی مسئلہ دا, یو بلتے پی وصیتو نکڑی دی چی افاد کی دبخا دا سی مسئلہ دا, اتا سوئے دا نوی خبر دا نوی مسئلہ دا, دا دری مقصدو نا. ناول دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی ترغیب توحید تور کئی او ملت ابراہیمی تا, ذکا مخ کی یہود اخفل دین تا ملت وی لیو کنا کہ حتی تتبع ملتهم, دا غی مقابلہ کہ اللہ ہوئی چی ملت دا غانا دے, ملت خو ملت ابراہیمی دے. اے بنی اسرائیل ہو یاد کہ نعمت تما غام چی نعمت میں کر دے پتا سبان دے دے اولی بیاو کور اولی چی وی لیو ناغی نمراد نعمت دا توحید ہو, اگی کی ترغیب ورکو توحید تا, ادی کی ترغیب دا رسالت تا, تکا مسئلہ رسالت شروع رکھا نا. اے بنی اسرائیل یاد کہ نعمت زما چکڑے میں بتا سو ماو چتکڑی اے پا خلقو پا نور قوم نباندی او زان بچ کے تو سخت دا غیر وزینا چی فیدہ بورن کیا نفس عن نفس تن شین دبل نفس نہ ذرا بر اور قبول بنکڑی شی ددینا داٹول دنیا عادل اور فائدہ بورن کی دے نفس لرا شفاعت دی چا کافر دے کنا نفس اول نمراد مومن نفس اور نفس ثانی نمراد کافر اب داغ پار سفارش نشتا تو کہتے ریت شفاعت قہری ہوئی کنا اللہ اجازت نکی چی نکی نزور سفارش والا کہیں ولم ينصرون انبادی مدد اکڑیشی فیض ابتلا ابراہیم ربه یاد کہ چی امتحان کرو پہ ابراہیم علیہ السلام باندھ رب دو بکلمات پیوسو اہم خبر سر غٹ خبر آ قرآن ذکر کری دے پے دی سورت کی بومراشی 258 کے غالباً چی د نمروز سر خبر اکڑے ہو کر الم تر للری حاج ابراہیم فی ربی ہی دا غٹ خبر ہو چی نمروز سر خبر کول دا حق لے امتحان ادویم انعام کے براشی پلار تیویلو اتتخذ اصنام ان آلہا بوتان تصویران جوڑی او داغی عبادت کے استا عقل لے او داغ سے سورت انبیاء کی ویلو چیز قوم بوتان یہ ٹول مات کرو دا گران کار فجعلہم جزازا او سلورم سورہ صافات کی راشی چخ پل زی قربانی کو نہیں پری ہو دو اللہ رب العزت نہ کو گڈ بان نے اخلاص کر او پنزم سورہ ابراہیم کی چخ پل معشوم و بی بی پری ہو دو خوشی زی کی اروان شتنا وی وچی انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی درائن اشپگم اگو چی نمروز و تور بلکڑ غرضو لے ویا نار کونی بردوں و سلام کا دا گھٹی گھٹی خبر یادی تھا اگر کہوں فسرین پکی نورم مرگری کئی چاشرم من الفطرتی یولا سیزون دی چی اگر دا طول انبیاء و سنت تی اگر ابراہیم علیہ السلام کیوں کنا اگر مستحبات تی مطلب بدائی چی دا فرضو نے تر مستحباتو پورا ارسو پورا کلیو تھا فاتم ماہن ٹولیے پورا کل ٹول باندھے عمل کو قال انی جاعلک للناس اماما ویلا چزو گرزون تا دا خلق دا پار پیشوا مرتن پیغمبری کنا چو جعلناهم ائمتا سورۃ انبیاء کی ہوئی دا پیغمبران ما امامان کر کنا وجعلناهم ائمتا بغیر دا انبیاء نے ہم امامان ذکر کری سورۃ الف لام میم سجدہ کی چو جعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا ذی خلقنا بنی اسرائیل نے امامان پیدا کرل مراد دل تک پیغمبری دا امام پیشوا دا خلق قال من ذریتی او ابراہیم علیہ السلام زما پا اولاد کیوں پیدا کی پیشوا پیغمبران قال لا ینال عهد الظالمین او اللہ چنرسی وعدہ دا نبوت زما گنانگار تا ظلم دل تعام دے سغائر و کبائر ٹول چی معمولی گنے کڑی نو اللہ وی اگر نشی پیغمبر کے دے پیغمبر اگر چی اگر معصومی مخ کی دنبوت نا اور اس کی دنبوت نا ذکر اگر دلیل براشی سورہ یونس کے چی نبی علیہ السلام قل اگر عمر پیش کی غیتا فدلیل کی چی اگر دنبوت نا مخ کیو کنے فقد لبست فيكم عمرا من قبله اگر مخ کی عمر سلویخ کالا ہوتا پیش کی چتا سو کہ میں سلویخ کالا تیر کری دی نو سوکرا باندھ اس بادل شے چیر تا دا نقصان کرو دا نقصان دی کرو تا سو خما تا امین او صادق ہوئی کنا ناغا عمر یا سمرا پاک دی قبل النبوت و بعد النبوت نرسی وعد زما گنانگارو تا دا یو مقام ذکر کی اس چی بیت اللہ مرکز دا توحید دے تا سرالین شرکم پاکی شورو کو دنے پکی بوتان کی خود ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تصویر غشی وللاس کی ورکڑیو ویز جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا یاد کہ چمنگا و گرزو بیت اللہ زید جمع کی دود خلق و زید امن مثابہ ثواب ستوئی ثواب دیتوئی چچا عمل کڑی نو اغل برازی کنا چچا عمل کڑی نو ثواب بے غطہ ملاوی بل چاہتا نا مثابتا نزگا غزیت ہوئی چی خلق و طبیعہ بیا رازی ہر کال را جمع کی گی روجو و تکی او چی کل زینو اسرے نکی گی چیر از رمی نکی گی خو او زید امن لی چی اگر کہ اللہ امن چول لی حکم یم کرے چی دلتا با نقصان نکوئے دا داس زیر چی دی کی باغ مرغیتا و حشرات تم سنوائے دا دی زیر و آخو لرگی بوم نپری کوئے انسان تا خوبا کی خود امن لی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان سے مقام دے ابراہیم علیہ السلام کو مانزو سران مقام ابراہیم خاص دے ہو وہ بھی ارسط عام شو حدیث کے راضی کہ بس ہر د حرم ٹول چلے مسجد حرام اگر مقام ابراہیم دے چودھری کے منزو کے نستا سو حکم بہوشی اگر بہاداش کے نا مجھے قرآن حکم کری حدیث کرا گلی نہ بس منگ بے خام خام اگر الاڑ وغذے کی عمارت ایک ہو تو بیت اللہ اللہ رب العزت ہوئی چونی سے اعزاز ایک ہو مانز سر لگا سے صفا مروا دی وی نہیں سے پہ عبادت سرا تو حلق لگیا نہیں کہ اوزے داسی چہری کہ پیغمبر ناس تکڑی یا پہ پیدا شوئی یا سنور سو جہاد کڑی کچھ اللہ ندی ویلی اور پیغمبر ندی ویلی ندا دین ندی چی آغاز ہے خلق انی سی پا مانز سرا پا عبادت سرا پا برکت سرا کنو ایلا برکت تے نا برکت اگئی چی قرآن و سنت کی راغلی تو دا زان نشی جوڑو لی کنفا دا دلیل لی چی واتخذو من مقام ابراہیم صلی واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل من امر کرے ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طاہرہ بیتیم چتا سدوارا پاک کے دا کور زمان طاہرہ مانا سدا تاگی پا حق کی قرآن غلی دی چی اگر چی سنگا بات شوئے دنو پاک دے اگر کی کچری نہیں دوڑی پاکی نہیں جالے پاکی نہیں لکہ دنور کورنو پشانتے نزکا بازی دا طاہرہ مانا کئی چی پاکی اس آتے لکہ سنگ چی پاک دے سے پاک اس آتے ہیں اوسو کوئی چنمرات کے نظر شرک نہ پاک والے پاک کہتا سو دا کور زما د پارا طواف کو ان کو د پار دناس کو خل کو د پار دمنس کو ان کو دری قسم عبادت سے ہو اول ثواب ذکر کو ذکر بیت اللہ کی دمان سے دمرا ثواب نشتا نفلو نہ کسمر چے طواف کو لطوائفی نے مخ کے ذکر کرے عاکفین چناستے ذکر کئی عبادت کئی اور رکائے سجود و منسکو ان کی فیض قال ابراہیم رب جعل دادا کو دعا ذکر کئی جی ابراہیم علیہ السلام دعا گانے کڑی ہوئی کنا اگر دعا گانے ٹولی قبول شوئی دی کاغید دی کور پا حق کی کڑی دی مکہ معظم پا حق کی کڑی دی کاغید پیغمبر پا حق کی کڑی دادا کو دعا گانے دی یاد کہے چو ابراہیم علیہ السلام اے رب ازما اگر زیتو دا زید امن حاضا بلدن آمنن دے گا وقت کولا چی اگا عباد نو دا سر دا گوا دا حاضا غیت اشارہ ہوگا چی اللہ دا دین خار جوڑ کے او دا سر خار چی دا امن وی آمنن سبان پل دے سفائل مانا ندا آمن خو اللہ دے امن ورکی خار خو آمن نہ دے دے سفائل نسبتی ہو تو خا آمنن یعنی دا امن زے زا امنن لکا لابنن و تامرن چو سنگ رازی دا خار چو دا امن زے وی اور رزق ورکی دا دیو سیدن کتا دا میونا قرآن تک اللہ رب العزت ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام مطالبہ اکڑا چو دا ما پاولاد کی پیغمبران پیدا کی اللہ رب العزت و تا شرط کی خودو چی ورکوم بخو چی ظالمان نی گناہگار نی دلتا ابراہیم علیہ السلام قیاس کرو نوی وچ دا رزق بم ستا خاصی نو دا بار چالا نہیں شامل ظالمان دا رزق نہیں شامل اللہ رب العزت ہوئی نا تو دنیا رزق میں عام دے دنیا حکم کو عام دے کنا دا رحمان مانا چدا رحمت یہ دنیا کے ہر چال شامل دے اگر سوک کی ایمان روڑی پدی کی پا اللہ باندی پرس دا آخرت باندی یا اللہ غیل رزق ورکی قالا ہوئے اللہ ومن کفر اگر سوک کی کفر کری فومتعو قلیلا اغلبا سنفا او سکا ورکم دیر لگا اغلبوں ورکم و قلیلا دیر لگا قلیلی عرضے کی ویلی کنا متاع الدنیا قلیل سمنا قلیلا ہر سمر ڈیر دی مونگ کی وہ تگور کا نا جمع مینان سر دمر نشتل کاغی سر چیزی اللہ و تزک قلیل ہوئی چیز دی نسبت آخرت تو آخر نویس چین رے چیزی بید آخرت غبر خو ای رکڑا کا نا بیا برا کا گم دل را عذاب دی جہنم تا اور ڈیر بد دے درات لو دے دا دعا دی ابراہیم علیہ السلام دا مکم و عظم پا حق کی کہ اللہ دا دے عباد کی دا امنیے کی او دی خلق و تاریز اقوار کی آقا بلا شوی دا کنا دا بلا دعا دا کل چا امارت دا بیت اللہ کی دعا گانے کی او دی کی اشارہ کی چی گورا مومنانو توی چی عمل با ام کوئے بیا با دا عمل پارا سوالم کوئے دا اللہ نا چی قبولی کی تو عمل کئے او بیا تپوس نکے سس چلو شو ننا دعا کوا خدا دعا کو چی اللہ زمادہ منز قبول کی زمادہ عبادت قبول کی زمادہ خیرات قبول کی دا بہت سر ہوئے کر دیر اگرانا یاد کہے چی اوچہ طول با ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام ہم یرفع ہوئی ویلی ذکر بنیادنا دا مخی نو دا غیر علم اللہ تا دے سو کوئی چی دا اومی زمکی نراخت لیو فاغ بیار وان شیو کو طوفانوں سرا تو جبریل راغ ابراہیم علیہ السلام تے او کوچ داد داد داد خور موری تے لری کری او اگا دیوالو نے او تاو خول تازے کرو ناغو چا طول بیا بیت اللہ جوڑاو تعمیر یہ کرو او دا دعا بے کولا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے رب زمونگا قومینتو پزارے سروائیو چی قبول کی زمان نداکار او یقنان تو دا صفتنو دا علوہیت مالکی سمیعی دارشی علیمی پارس باندی وسیلہ بہم پیش کہے کنا دعا کی با وسیلہ نا پیش کہے دے وسیلہ شوخا چانتا سمیع العلیم یا اللہ ستا صفتنا ستا تعریفنا کو زمان دا دعا قبول کنم با عمل کے ام با سوال کے چی اللہ قبول کی اقبل زان بڑی راجز گنے ہاں تو گورا دا انبیاء اس عمل نقبلی گی ولی بنا قبلی گی خدا امت تا تعلیم دکنا چی اگی کرے رسوال انتا بے خام خاکے دا دی دا غیری خوچی منزکی نسو بل سو بل سوئی سنور سے یادی ہاں چی داخل کی داخل کی داخل کی دا ضرورت تے دا ضرورت تے رنبیاء اس تا ضرورت دا دے چی دی عمل دا پارا سوالو کا ہاں تقبل تفاعل دے او دے کے معنی تکلف دا تکلف سمت لگ چی اللہ زمان دا کار خود قبل دو نہ دے خطیب اخبر رحم و فضل سر قبول کے نقا دویم دعا ربنا و جعلنا مسلمین لکا اے رب زمان گا اگر زمان دوارا تابدار ستا مسلمانان خو کنا سنگوی چی مسلمین یہ مطلب دار ہے چی شارکی دے اسلام شانتا چی اسلام کم مگنے گرے دا دیرو چت صفت تے انبیاءوی چی اللہ مونگا دویم تین امراد دوام و استمرار دے چی اللہ مونگ پدے اسلام باندے دائم و ساتی اللہ مونگ پدے دین باندے ترمرگ پورے و ساتی دا دوام سوال کی مسلمین امام راضی مانا کی رحمت اللہ مخلصین موحدین لکام دس مسلمانان چی مونکی اخلاصی و مونکی توحیدی ومن ذريتنا وأولاد زمونهم امتا مسلمتا لك يو جماعت كستا تابدار ويم وارنا مناسكنا وخيمون تا احكام دا دين یا احکام دا حج مہربانی کی پمن باندھ یقین توبہ قبل ان کے مہربان ادری مدعا ربنا اے رب زمنگا وباس فیم رسولا منہم تراولی کی پتی عرب کی عظیم الشان پیغمبر دین دری مرتبو والا او دری عملون والا دری مراتب او دری اعمال یو مرتبہ دادا چی فیہم عربی بئی رسولن پیغمبر بئی منہم بشر بئی لدری خوبے مرتبی عمل بیدائیت لعلیم آیات کا چلولی پدی باندست آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمتا تعلیم بور کی دیتا دو قرآن و سنت داغی دنور مطلبن و دنور احکام درین ویزکیہم پاکی بدی لردار قسم شرک و کفرنا دادا غدری عملو ندی دری درجی دی دنیا داغ ڈیوٹی و منصب داو خا داغ علم دا درجات کی کنا خا اولا و ثانیہ و ثالثہ ویزکیہم خبر اخلاص شو انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ تو ڈیر زور اور ذاتی ہر کار استاد حکمت تے دا دعا گانے ودری والا آخری دعا دا پیغمبر پہ حق کے جو بعث فیہم رسولا منو اور دعا قبول شیوا اور عظیم الشان پیغمبر رارے بیت اللہ جوڑ کو مرکز جوڑ شو تو سوالیو کہ جی اللہ استاذ والا راولی معلم والا راولی معلم والا اللہ راولی گنو وآخر دعوانا قرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين مسئلہ رسالت کی تولنا اعتراضنو دی یہودیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی چیز تولو مطلب انکار دا رسالت نو اول اعتراض دا کرو چتا سر جبریل امین راضی ازمون دشمن دے دیم اعتراض دا کرو چتو سلیمان علیہ السلام ہم پیغمبران و کشمار اغو یو ساحر دریم اعتراض دا کرو چتو سحر تا کفر و شرک و اللہ ملائک را لی گلیو چتو سحر تعلیمی ورکو دی دریوار جوابنا پدی کے مشترک چ براءت د ملائکو د انبیاء جبریل علیہ السلام براءت یہ ذکر کو سلیمان علیہ السلام براءت و عصمت یہ ذکر کو اور د ملائکو ہم جمع انزل علی الملکین وما یعلمان من احد سلورم مسلد رائنا و بے مومنان کے دا سے الفاظ فرول چلی پاگی سر کفر توزی اللہ رب العزت مومنان من اکرل چدا الفاظ موائے لا تقولو رائنا پنزم مسلد نسخ و ویلیو چی گردم عرصے منسوخ کرو یہودیت و عیسائیت و تورات و انجیل اصرف پل قرآن یہ پری خودو بلے ہوئے چی دادا اللہ کتاب ذکر نو دے چی دے کہ ناسخ منسوخ دی اللہ خدا سے نکی چی اور حکم رولی گی اور رسط بیا ختم کی داغی جواب کو داغی حکمت بیان کو چدی نسخ مسئلے کے خدا اللہ قدرت تے چاہ ترمیم کئی اختیار دیوتا سوکھتے نہ تپوس نشی کو لے دیکھ دا الوہیت خدائی تو دلیل دڑ لوئی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یا پنزم اوشپگم شبہی میند کے پنز زواجر تسلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے اشپگم اشبہ دعوی جویلیو اتخذ اللہ ولدن صد اللہ نازولی نوانی اللہ خوڑیر حلق زان لنی ولدے دا محبت توجینا سوک پزامن سرا سوک پلون سرا تاری جوابی پینزز لوکو چی سبحانہ تو باو باسے دا خبری دا اللہ پشان کے مکوے دا ضرورت نشتا دے وما شبہ داو چی منسر دے اللہ خبریو کی لولا یکلمن اللہ تاری جوابو چیز جاہلان خبریو لکوے بیا دوم او تم شبہ میند کتری مقصد نو یو مقصد داو چدا بیت اللہ انبیاء دا توحید دا پار جو کرے او تا سرا لینو شرکم پکیو کو بتانم پکی کے خود خدے کور سر ہم دومر ظلم کو دیم داو چی دا پیغمبر ہو ابراہیم علیہ السلام دعا وا اگر دعا کری وا داغل دعا پوج راگ لیتا سوئی نمن اور داو کبھی تو ملت ابراہیمی اور داغ ادری مقصد اس شروع کی گی چتوحید دٹول انبیاء و دین دے اور تاسو دا تاسو نوی مسئلہ اکڑا دا مخ کی چانو اکڑی اللہ بھی پدی باندھے پہ انبیاء و یو بل تو وصیت کرے ہو خلق دمال وصیت کی اور غید دی مسئلی وصیت کرو یو بلتا دا خدمت اتفاقی مسئلہ دا اجماعی مسئلہ دا چدین سوک انکار کی نارسی اللہ غبی وقفی آقا مقلی و پاگلی دی مسئلہ نسوک انکار کولشی ومن یرغب عن ملت ابراہیم سوک دے چمخ اڑی دا دین دے ابراہیم علیہ السلام نا اس سوک نشتا استفا میں انکاری ہوتا ہوئی دا سکو سوک نشتا کیا دا ملت ابراہیم نا مخ اڑی ہاں اللہ من صفیا نفسا کیا قسم پکشتا دے کرنا چی قرآن و تصفیح ہوئی صفحا و ترست بیا ہوئی لینم والے اخیرے مور و پلار والا ارنگ نم یخی خطا سو تاغ نم ماہ لے صفحا و توائے اللہ من صفیا نفسا مگر اغسو کم چخپل زان نفی جنی زجاج رحمہ اللہ دا مانا کی جہل نفسہ حبن نقضے پلزان پی جنی پلزان چاو پی جن دنو پیخ پل رب بوم پی جنی دا ہو بندہ پلزان اول نپی جنی صفیا نفسا ادا مانا کی ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ مانا کی اہلک نفسہ پلزان ہلاک کنو بل چاہتے ہو نقصان نہ دے رسول احفش نہ نقل کئی چاہوی صفیحہ فی نفسی ہی اوصل کے فی نفسی ہی سمانا اگوی دخپل زان کی فکر نہ دیکھ رہے دو پدی نفس کے دا اللہ رب العزت دا توحید دیر دلیلون موجود دی وکہ دو پخپل زان کے سوچ کرے مطالعہ کرے پل زان تے قتل ہوئے جمالا دا خیستہ سترگی او دا غبنا او دا جبد وینا دا زلو عقل فکر دا چارا کرنے دا بچارے دا ملت ابراہیم نبی آمخ نوڑ ہو لے خدا والا فلزان کوئی سوچ نہ دیکھ لے صفیحہ بھی نفسی ہی دیتا جاہل ہوئی نہیں ہم عقل و توئی چر ملت ابراہیمی نمک اڑی کا نا چاہ خود ٹول انبیاء اور دین دے دین توحید دے ملت و تذکہ ہوئی چاہی کہ یہودیان اخفل دین دے ملت نمی اخو کا نا نمی اخو تعرف صلی اللہ کا نا اللہ رب العزت دے دے کہ بیا بیا بدا ملت ابراہیم ذکر کی خواہ گورا ملت محمد نیا دے گورے سرزی میں چوز خودمونگا دا ملت دے دادا وجہ چیری دعوا کولا چمنگ پہ ملت ابراہیم یو اللہ والے پہ جواب کس کا ملت ابراہیم ملت ابراہیم ہوئی تھا چبیا دا سے وہ نوئی چڑھتا ولقد استبینا فی الدنیا یقیناً منگ دے پر کڑے او چکر پوری دنیا کے پٹول خلق کے کن بوت تران اس وفا انبیاء کا حق کی جراشی نمرت کے نبوتی کا نفا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و ابراہیم و انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین و یقیناً دے پاخرت کے کامیاب خلق نہ دے آخرت کو لحاظ کر کے صالح ذکر شنو مرت نہ کامیابی بھی پاگا سماراتوں پر درجاتوں کو مرتبو باندھ کامیاب دل من الفائزین مانا کہیں زکال تک کے بعد صالحین مانا پنے ایک عمل اثر نہ کہ الطا حسو کا عمل نہ کہی دا عمل دا پار خدا دنیا نہ کر رہا ہاں چی دے کہ صالحین ذکر شنو مرت نہ اعمال صالحہ والا خلق اجدا خیرت پہ لحاظ کریں کل مقصد ان کی کامیابی تھی نوراد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز من الصالحین کامیاب خلق نہ قرآن دی علت بیان نیچے استفینا ومنگل غرقل دی استفاء علت بیان اذ قال له ربو اسلم دا زکا چی ویلی ادتا رب دو چی زما تابدار شا اسلم چی زو تسو امنو اگا با مانی کا نو کزو در تو ام چی دا خپل احل پیو خوشی زی کی فریدا او تتی نرازا نو اسلم کزو تو ام چی دی قوم دا خدایانو بوتان ماس کا نو اسلم کزو تو ام چی خپل پلار تا مسلو کا خپل بادشاہ تا مسلو کا یری گما نو اسلم کزما پری توحید کے تور تور دے گی نو اسلم کزو تو ام چی دا خپل زی قربانی کا نو اسلم پٹولو کیا دی کا نخا قال اسلم تو لرب العالمین او ابراہیم علیہ السلام چی اللہ تابدار یما انبیاء سمر پخل فصاحت کے دا سے انوی چی اسلم تو لکا اکا نور زینو کی راضی کا نا ذکا رہی کی دمرا دبنو کا نا مخاطب تا چی مخامخ خبر کے خو دا ادب نہ دے کا نا خان نور الارد بالعالمین یہ ہوئی دا دیر احترام دا وجہ نا خان ویوی تابداریم غالم یخ دا رب دا مخلوقات تا یعنی دا غا حکم تا دا غا عمر تا دا ذکر رکن ملت ابراہیمی چدا دا ابراہیم علیہ السلام دینوں اسلام تابداری گردن نہادی دا اصل شیو اس ذکر کی چی دا دمر زبردست دینو چمبیا کو دی باندھی او بل توصیت کرو بہت سوا بہا ابراہیم بنی و یعقوب وصیت کرو بہا تو دی ملت سرا دا ذکر دے وقت یا پدی کلمے سرا یا پدی عقیدے سرا ابراہیم علیہ السلام کل زامنتا و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کل زامنتا سنگ چدا دری مقصد ذکر کی نور سررت کی دی یہود پیو غلط عزام باندھے غلط دعوے کرے وا وہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کے دو نوسیت کرو جب یہودیت پر نہ دے نسوارا ہوئی دا وصیت کرو چا نصرانیت پرین دے بڑے ویغی خدا وصیت کرو اللہ رب العزت رد کئی چنا تا سنا سویلتا چردا وصیت کرو داغی وصیت دا دے گورا یا بنی اے زامن زما ان اللہ اصطفا لکم الدین بے شک اللہ خوخ کردے پٹول دینن کے تاصل دین دے اسلام ٹول دن کے تاسم فخر دن بوت پارا نستاس دارے دن فخر فلا تمو تن اللہ وان تم مسلمون ممل کی گئے تاسو مگر بدا سے حال کے چ مسلمان یہ جملہ داسی رکھو ظاہر کے چاہ دے اختیار نہ بار دہا داخو دے چاہتے اختیار کے نشتہ چتر مرگا پورے خپل اسلام دان سر اس آتی مطلب یہ دان دے مطلب یہ دار چتاسو ہمیں شوالے ہو کہ پدی دین باندھے پدی اسلام باندھے فلا تموتن نہ پدی طریقہ راوڑن نو مطلب یہ داو چ اسلم حتى الموت ویسلم تسلیما دا مانا دا کلفا چلی دین تبغاڑ دے پتر مرگ پورے دیکھ دے دان کی اوہ دے مرگر کیا اوکڑا ابیا ختم شکا انتم مسلمون سمانا مفسرین ذکر کی چدا حال دے تموتن نا یعنی چدا موت وقت کے تاسو مسلمانان ہے نظر کوئی دل تک دے اسلام نمرات عمل نشی اغسطے ذکر مرک وقت کے عمل سو کولی شی منزو یا نفلو یا ذکرو یا تلاوتو موت وقت ہو نشی کے دا موت کو وقت کے اسلام ست ہوئی توحید تو ہوئی کنا دا کولشی چی کلمہ ہوئی چلا الہ الا اللہ ذکر نبی علیہ السلام ویلیو کنا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ فل مڑی تا تاسو آئے چلا الہ الا اللہ مڑی تا نا چلا عمر نہیں لگا ہم مطلب دا چی نزدی شوئی دیر پارے چی ستاسو دخلین واوری ہوم اوئی چلا الہ الا اللہ اور چاچی آخری کلمہ داش ہوا کا نا جنت تبزین اسلام نزل تک امراد توحید دے وان تم مسلمون تو پدی و عقیدہ باندھے دنیا میں رخصت سے اور وقت عمل نہ دے نزک امراد تیرا عمل نہ دے سکا کردی دوار پہ یوگل پمانا راندی کا نا ایمان اور اسلام کل جدا جدائی کل پیوم آنا ہے تھا جنازہ کسے کموں گا جدا جدا وایو چل ممن احییتہو مننا فاہی علی الاسلام حل تبقل مانا راولے چل ممن کسو پیدا کہے کنا انہیں کملے پیدا کی چمونز کئی ذکر کئی تلاوت کئی احسان کئی اغس اقبل مانا والا وخا امن توفی تو منا فتوفو علی الایمان اذا وفات پر وقت خوبی عمل لکی گی اللہ دا وقت کی پر ایمان سر رخصت کی دلتا مسلمون پر دقا مانا را گلے شاید چرا دے ابراہیم علیہ السلام وصیتو چغدا سویل یقبل اولاد سازا ہونے تھا ذکر کی وصیت دے یعقوب علیہ السلام اگور دے ذکر صراحتن ذکر کو یہود دعوی کرو چی یعقوب علیہ السلام وصیت کرو وہ یہودیت باندھی ذکر وی منگا لکیو ام کنتم شہداء آیا تاسو حاضر ہوئے آیا تاسو موجود ہوئے استفہام بیا انکاری دیکم دیو اذا حضر یعقوب الموت کل چرار یعقوب علیہ السلام تا علامی دمرگ اذا قال لبنی کلا چوی وی خپل زامنو تا ما تعبدون من بعدی دا چا عبادت بکره رستو زمانا اگی اسیم دا اللہ عبادت کو گره خوا نی پارا وقت کی چطا انکار کلو نرستو پاری باند دا سو گمان راتو دا غدول زامنو کلو یو بگی پیغمبرو یوسف علیہ السلام انور اس مسلمانان و موحدین ورے اگی کی ورے شرک و کفر نو خواہ دکہ وصیت تو گو رکھنا نو کلے چی پر توحید باندیو نبی آوات وصیت سلکی کلے کئی ہے کنا التوصیق والتقویتو علی الیمان دا دیکھو بڑی رکھے اب ساتے کنا خواہ ما تعبدون من بعدی یعقوب علیہ السلام وی چی زمان رستو بولے اگر چیز جو ان دے وہ تھا سو زمانا شرک نہ کہے کولے تاز وہ شرک کو کہے چیز یہ مرے انبیاء اور دیر زبردست کی کنا ہمیں بعدی ہوئی نبی علیہ السلام دخل صحابہ و پہاک کی چیوی دیو کنا امت تیویلو چلا تتخذو ہم من بعدی غرزان اے خلق و زمان صحابہ تا زمان پس سونو ہے اعتراضوں نے پیشوروں نے کہے چیزا یہ مخصو کو تسنشی بیلے وہ چیزا نہیں منو بیا خیال کوئے چیزا ماں صحابہ پس خبری ہونا کہے اعتراضوں نے بد ردی پہ ہونا ہے تارا وافیزو کا ندی غب نکو خوچی اگر وفات شو نبی اپا خبری شورو کرے دمرا چیوی بس طول مرتد شوی دی روافیزو شیبانو ہی کرے وی ٹول مرتد شوی دی بغیر دا پینزو کسان ہوئی دا چاہ عبادت بکوئے رسو زمانا قالو اوی زامنو پا جواب کینا بودو الہ کان و الہ آبائی کان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا منبا بندگی کو منبا عبادت کو استاد مددگار اوہ چیز مددگار دے دا مشران استان کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اگر سوک دے الہ واحدا تم تزدی خبری وصیت کے چی گوری توحید پرین دے نمونگا توحید نپریدو الہ واحدا یو مددگار یو حاجت روا یو خدے بس داو بندگی وکون دا انبیاء خدا کا خبری دینو لگی خبرو کنور سنی گوری خواہ کل تو یوسف علیہ السلام پر جیل کے مرگرو تو ہوئی نم دقا خبر آتا فیچی مرگرو تا سخبہ مانا پی جنے کنا ذات اقبل تعرف کو مر چنی ترکت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون ما گوارے رواجی دن پریخ دے رواجی دن سوئی چا اللہ پیغمبر نپی جنے خبص پل پلارونی کپی جنے اما پریخ دے واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ده وہ کہ مخکے وذکر مرکر سر تعارف کے چکلے یوزے کے حاضر شی او کینی نو خیر چے ڈوڑے ورستو کی مخکے ودا خبرو کی چزو پلانی زایما او پلانی شیخ شاگرد یم دیکھ ڈیرا فائدہ دہی چلتا کہ ہو مجلس کیا قسم خلق ناپتی کا نا او داری خمدہ خبر ہی نو نہ سے نچ استا تو مخ کی چرتا ددی شیو خسوئی تو جگڑا بجوڑا شی تو پہ بدو گانے دا پکاری کے مخ کے سڑے دن کار کی نبیا و سو بھاگ نہ کہی کا نا یوسف علیہ السلام زکا خپل مشران خو جدی تچے دخلی نہ سب بل سو نہ باس لمبیا و بحق کی کنا نہ دو خیار و خلق و کاری منگم اول دا سے پورا تجربہ نو نا یو دے کے گڑی رگانا ناستا و امون کی ناستا یو مشر سرے و خیار اگر طول تاوی وی دا پلانے دے و دے دو پنج پیر دا شیخ لب شاگرد دیر لگو بس موی چی دے سے لگوی پن کی باری کی دیر فائدہ وا تعارف یہ کرو کنا دا وصیتو زمان وصیت نہ دے کرے دکا انبیاء و مال نہ دے پرے خے تمی ورسو دینارا ولا درہما انما ورسو العلم علم داو کنا ونحن له مسلمون امون بخاص اللہ کا تابداریو ملت ابراہیم ونحن له مسلمون تحریز دی پا یہود باندی اگی خو پا کدام دیا و عبادت شورو کرو چا دی عیسیٰ علیہ السلام چا دی حضر علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام زامنوی چی مونگو رے دام دیا و عبادت نکو منوی چی پیغمبران دی و عبادت بصرف دا اللہی خواہ دادا اگی اعتراض ختم شو نوڑیر غصہ شو چو گورا مونگا ویلیو چی وسیعت پا دے کر رہے دیوی چی وسیعت پا ملت ابراہیمی کر رہے نبلی اعتراض شو رو کو اغتاو چو گورا مونگا انبیاء و اولادیو کارنگا یو که یہودیت تے و که عیسائیت تے مونگا لخپلو او انبیاء و پوجبان دے اللہ بخی مونگا جنت تزو زمنگ عمل یہ ہو کر نہیں خدا کی عمل زمنگ پار کافی دے بس مزید جملہ کے اللہ رت کی رستم و عزل تم خا تل کا امت ان قد خلط داخ جماعت و دام دیا ہو چتر شیوی دی رخصت شیوی دی تو دنیا نہ لاما کا سبق مزید پارا عمل لے چدی کر رہے ہیں ولکم ما کا سب تم استاد پار با عمل چتاسو کر رہے ہیں ولا تسألون عما كانوا يعملون ستاسو ندا تپوس نشی کہہ دے نہ دلتا ان قیامت کے چستاسو مشران سنگ عمل کرو چتاو ذرا غیل رامن نہ کہہ کنا ستاسو نہ خبر ستاسو تپوس کی گی داری عمل ستاسو پکار نشی رات لے ولا تزر وازر تم وزر اخرا کیا قانون دے کنا خواہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فل وقت کے چاہتا پوس کو چیر تم تہذیب مسئلے وضاحت کا کنا کمی مسئلے چلا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دا حضرت معاویہ پمین کس کشمکش تیر شوی دی تم تہذیب وضاحت کا اگو تو چلا نشم کو لے زخو بدی شکر و باسم چلا زمونگا سورے و زمونگا جبے داغی دا وینو ناو داغی دا غیبت نسات لی دی اس ماں پا غزب اختا کہے تکا سوار لسم صدی دا مفکر پشانتے چاو تاوی چی دا ویوری لچی کتابو لی کبا ناغا لغل لیوکل چی آد نپاکی گی اس علکتا دا امام شافی نخک ہوئی گی او بیا و تدا آیتو امام شافی رحمت اللہ علیہ تلکا امتن قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم بس داخل یو جماعتو تیر شوی دی زمون دا پار داری فحق کی خبری ندی پکار توقف پکار دی توقف پکار دی امام بخاری نقل کریو حدیث دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ السلام ویلیو چی لا تسب الاموات منو پسی بدی ردی موائے غیدن اخلاص ندی جدان دوار پس نکوین فینم قد افزو الی ما قدمو بس اگی چی سکڑی و ناغی و تورا سیدل فکار بیش عرصی چی کڑی کخی کڑی نوما کبدی کڑی هم اگی تلی خفل منزل تر سیدل دی نتاسو پیاسی دان گنانگارا وی تپوس نشی کے دستاسو نا داری عمل چی دی کڑی هم دا بل زجر دے دی دعوت شو روک دے یہودیت اتا سو ہے چی یہودیت باطل دے دعوت دے دین باطل شو روک وقالو اوی دی یہود و نصارا و خلق تا کونو ہودن او نصارا تحت دو یہ خلق یہودیان شے گورے یہ خلق عیسائیان شے گورے تحت دو نو کامیاب بشیں مینہ تنوے و تکول چکوارے پتا سو خپا کی گو روناو میے ہم در دیدہ سرکو پتا سو خپا کی گو گوارے کامیابے پہ یہودیت کے دے عیسائی نبوی پہ عیسائیت کے بغیر دا دین کامیابے نشتا دا یا والار پاتشوی دا انور الاری نشتا وسم کئی کنا وسم لگیا دی کیا پکے اسپتال نجوڑ کری دی علاجونه کیا سے علاجونه بانی انو خلق گمراہ کی خواہ کلو تو استاسو پیغمبر مر دے زمونگا جان دے دے کلو لے بوتلور کی دوائی نہیں ایسے ابئی وہی ز کلمہ ہوا ہے خپل پیغمبر اور دا اس کا کچرے خدائی شفا ہو کر حلکہ پہ ابو کے نبی والا خد دوائی ورکی وہی زت عیسیٰ علیہ السلام نے مواخلہ پکارو شو بدی طریقوں میں نے عیسائیت خلق را بلی کا نا کون یہودن اسم کو دنیا کی جاری دیکھا شہ یہودیان شہ عیسائیان تحت ازون الار بہم میں کامیاب بشیں آپ دیتے اور کامیاب بشی کل تو آیا چنا نا منگ ویخیو دنیو منگ واڑیو معشمان نیو لیو منگ نوس منگ تا چل خی کل بل ملت ابراہیم حنیفا خدا خوالے چا قرآن ویلی کنا تو بس مسلمانانی ہو دنیا پسی شوی دا قرآن ننی خبر نو کتار سمرا خبر لول شکنا اڈی گرے حاصل کے چتا دا قرآن ننی خبر نو تا بزان تراکاگی گورے دیر راخ کل ویرول کنا ذکر جی حفاظت پا قرآن کے ہو حفاظت پا دا ڈگرو مگرو کے نو کنا ابھی آج خلق سرا مومنان سرا جگڑی کوئی کنا کوئی نیرا دیر خلق دے ہو ارے وہی بالکل دا قرآن نے دلیل پیش کی قرآن نا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وایا ہوتا چنا نا منگا ہوتا بیداری کو دا ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی بلت تبعو ہم خدا عزت تھا یا تاسو دغوائے امون بداوائیو خلقو تاچی اتبعو ملت ابراہیم حنیفا چی خلقو تابی داریو کہتا دین دے ابراہیم علیہ السلام دا سی ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی دا ہر باطل نے مخارو لیو او اللہ تے توجہ پیدا کریو حنیفا مانا کی قرطبی المقبل الاللہ المعرض عما سوا اللہ بس یہ اللہ پی جن دو نور دا مخلوق نے مخارو لیو حنیف دے سو وما كان من المشركين طول باندھے رد کی ہاں یہودیان و عیسائیان و مشرکان باندھے سکا مشرکین ویلو چھ مونگ داغ پا دینیو ادا پیغمبر اس مونگ داغی ناری اقبل باطل دین تیزے ملت ابراہیمی ویکن آغی امرا دکھا نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان ہونا اور تاسو مشرکان یہ نسنگا وائے چھ مونگ داغ پا دینیو تاریخ دے پدے کے ساتھ اگا خود مشرکانو ننو او تاو زانتاو گو رہے تاسو غرا خبر دے شرک دے گورا دا سی ندیوی لیو تن دے دا سی انوی چی وما کانا مشرکن بلکہ دا سوی چی من المشرکین ولی کلی او سرے موحیدی گو رہے خود مشرکانو سر غم خادی عزیز ولی یا سیاستو دے کے وہ سارا مر گئی چتو تو پورا دان تو موحد میں نا زور سارا باقی تھا کہ نہیں مر گئے زور سارا بس یا سب کے مر گئے ہمارے یار شیطان خلق اتار سکو لی نل رب العزت ہوئی چوما کا نمل المشرکین دے داری پڑھا لے کیوں نہ ہو دو داری سارا جزولی ہم خاصی ہوں نہ کھولو دھابے سوکھنے بادل ہے کل چہری دعوت ورکو باطل دین تا اللہ مومنان توی تاسو لے غلی ناسی ایک قولو تاسو دعوت ورکیں تاسو دخل عقیدی اظہار کریں وائے آمنا باللہ وما انزل الینا من خو ایمان راوڑے پا اللہ باندی او پا آغی کتابونو چی نازل شوی من تا وما انزل الینا کہا دا کتاب شکلی او کاغا درسی وحی وی کاغا وحی جلیوی چی قرآن دے که خفیوی چی حدیث دے وما انزل الینا چی مونگ تا نازل شوی دینا او پاگی کتاب انہم چی نازل شوی ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام تا والاسباب پیداری اولاد تا تر اخر پورے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او حقا چور کرشیو موسیٰ علیہ السلام تا تورات او عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل پٹول با ایمان رو یو عمل دے غزان لخبر دا او پا قرآن باندی کو ایمان پٹول باندی رو لزکا چی حق دی عقیدہ خونا دا بدل شوی کنا وما اوتی النبیونا چور کرشیو پیغمبران تا من ربیم تو طرف حضر عبد دینا لا نفرق بين احد منهم من جدائنتو تدي انبياء ومينسكي يوتهم غلط نوائيو جدائنتو تدي ومينسكي فا ايمان رولوكي ايمان پتول بانده يوشان ها فضيلت كي خشتاكنا فضيلت كي خبخدوائي كي اخيري في عمر لطول نوچتت افضل الانبياء كنا سيد الاولين والاخرين ده خدا دل تلا نفرقو دا دی ایمان پا لحاظ سروائی ذکر میں امخ کی آمان نا تیر شکا نو پا ایمان کی با پرحنکو طولو یو شانتی ایمان چی حق دی معصوم دی دا اللہ رسولان دی نبیان دی دا پرحنکو و نحنو لہو مسلمون ہو عبادت و بندگی عجزی و تعظیم دا بصرف دا اللہ کو دا انبیاء نکو اری خود عبادت قابل ندی عبادت لائق صرف اللہ ادی چاہے افراد کو چاہے زیادتیوں کو نہ انبیاء و رسول الوہیت تا چاہتے دا اللہ زیے ہوئے چاہتے ہوئے چاہے تفریط کو نہ انبیاء و باندے ترازن ہو قسم قسم الزامن ہو لگو نہ نحن لہو مسلمون منگا بندگی بدا اللہ کو ایمان پا انبیاء و رولو معصوم و توائیو حق و توایو بدر دنکو اعتدال لکن خواہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کچری دی یہودو نصارا و مشرکانو طولو ایمان راولو پشاندار اچتاس ایمان راولو پالا باندی فَقَدِهْ تَدَو دی سوی جی پاگی کی کامیابی دا و دی کی کامیابی دا دی بحق عمومی دی و کامیاب شی دنیا و آخرت دی جملہ کی صرف دا اشکال دے بمثل ما آمنتم ویلے مثل دا چایا دی مثل دا اللہ کو نشتا بمثل ما مثل دا پیغمبر کو نشتا مثل دا قرآن کو نشتا دا خطول لا مثال چیزوں نے دیتا اگر ہم فسرین خب خام خازان خلاصی کنا ہے جواب بقیدہ خود عقیدی موارد کنا تھا میں جواب دا کہ چلا مثل لفظ پا کیسے زیادتی راگ لے قرآن کیوں زیادتی یہ مثل ما آمن تم بھی نہ زیادتی دا مطلب نہ دے تخفل معنانا تشبیح انور تاکید خوشتبہ کی کنا تھا لیکن بہتر جواب دویم دا دے چکل مثل پر مانا دا عین سر راضی عین خدا دیر دا مبالغی اور فصاحت خبر دا عرب چکل دا یوسری صفت کی دا غد سخاوت خدا ری کی دا دیر خصفت ندا سے وقت اموی چانتا جوازن لیکن چڑیر مبالغ کی ندا سے وقت اموی چی مثل کا لا یبخلو چستا پشانی نو اغب خلنکی راغ پشان سو کی وہ مطلب دائی چھتا کو خل لکے کا نفا تو دے مثل لیمران اغا غصت دے چھ انت لا تبخلو و انت لا تبخلو کی دمر کمال نو لکب دے کی دے چھ مثلو کا لا یبخلو چھتا مثلی نو آغا بخل لکے نو تب سنگا بخلو کی لکا لے سکا مثلی شیعون چی راغ لیو کا نو تو دے عین مانا آج دا ہو علا کچرے ماں موصول شی ومثل دہاری ایمان چی تاثر آورے اور دریم جواب دا چی ماں مصدریہ دے بس بیا خوبا کی در اشکال نشتا دے فین آمنو مثل ایمانکم دا مانے کدی دا سی ایمان راورے لکا ستاسو چی سنجیدہ ایمان دے ستاسو چی دیر زبردست ایمان دے نبس کامیاب بشی دا خبہ تر جواب دے فرستو بیہی کے والا بیا چلنا ورزی چھتی سر وقت چل کو یا وہی دان سے آتی دانو ما من تم بیہی اللہ تا ضمیر راجیو نامک پیچھ سوزی کرشیوی دیا ویسا اللہ استاسو ایمان میں آیار دے اے صحابہ کرام استاسو ایمان ما تدا سے قبول دے چکا سو کوئی چی منگا ایمان روڑو نو علب اے قبلوں چی استاسو پشانتی ایمان روڑی چی بیا باکی شک نہیں وین تولو کہ انکار کئی فین نواؤں پی شقاق نو یقنن چی دی بزد کرا ولی دیم فین نواؤں پی شقاق بزد کرا ولی زد کی چرا شفا ایمان روڑی دیا کنا اخ بیا تردی پوری موئی ہی وی کتا جہنم تزم کنا کوئی دی سر خبر اتفاق نہ کو فی شقاق دے تو نزد خوڑیر خطرناک شے ہو نزد نو خلق یری کی کنا اللہ رب العزت تسلی ور کی پیغمبر تا چتا تب تکلیف نہیں تو پرواہ مساتا تغم مکواولی فسیک پی کہم اللہ اللہ بدے بچ کئی ددینا اللہ بس حفاظت کئی کنا سندھ ڈیر کمان او دا موبائل غیر پار یقینا خام خام اللہ کافی دے ساد طرف نا تاب دین ساتھی تاب دین بچ گئی اگر کدی ڈیر زور لگی ہو غلب ہے وہ سمیع العلیم زکا چھ اللہ ظاہر خبر اور ایدن کے دے پارس باندھ پوئی کی دی پکارا پپٹ باندھ پوئی کی تاریخ لکھ لی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لستو لستو نے جو آخری وقت سے چربانگ ادھی کے دشمنان رواؤڑی دو قتل لکھو نہیں پدیٹ کی باندھی امی نو سفیدا کہ فسیت فی کا اللہ اشارہ دے تو کہ اے عثمان کہ تدی قتل کرے کنا حضرت صاحب حفاظت کو ماں قتل خو موت با اسی عمرات ہو یا پخبلا یا دبل دلاتا خدیستان جنت نشی اغسطے دیستان رحمت نشی اغسطے دیستان زمان محبت نشی اغسطے اخشتے کنا یہ بخبل کار بکی ادیب ہم خپل عاقبت ہوئی نہیں اسوئی چونگ با دنیا کے وہ سجون تیر کو تو بیا پریشان ہو سرگردان اب دابل رد دے و زجر دے یہودیان و عیسائیان چپون نورس انشو کا نا نو یہود زان لرنگ جوڑ کا عیسائیان زان لرنگ جوڑ کا اچھا سوک با عیسائی کے دو نو رنگ کاؤ بے وی بے دے اس پوخ عیسائی شو معمودیت یا وطا دے غفل رنگ تا زیاد رنگ ہو یا رنگ چو معمودیت ہو یا پا کس معشوم پیدا شو نو چھے حقیقہ بے والا کولن و رنگ بے کو بس وی دے پوخ نصرانی شو یہودی شو کرے دا دین رنگ ادا کر او دا عادت کرو سکور را روان دے اکثر دا باطل پرس خلق نہیں اغیدان لسا نخ جو رکڑی پاگا نخ بے توم پی جنے تو راشنا سرا ہوئے رکھا اللہ رب العزت رد کی فدی باندے چدی رنگ جوڑ کرے دے خدا کا رنگ چک نہ دے تا کمزور رنگ دے یو زلی پہ ابوا چولی رنگ با ختم شی علی کدی رنگ تسا جدی چیغا زرزی بیا پتن لگی رنگ اگا رنگ دے چیغا چر بیا نزی ملاوی دا سے رنگ قبول کے چیغا نزی بیا سبغت اللہ اے قبول کے رنگ دا اللہ دا دن قبول کے رنگ دا اسلام قبول کے رنگ توحید اور رنگ سنت ٹھیک دا غبا کستان سو تپوس کی جدا سنگا رنگ دے پایا غف کاری نا انا ارسو کا اوی نی خا سمن بکمن یا نوی نی اجو دا رنگ دے چی اللہ حق پرستو لورکڑے پا دی دنیا کیوں سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود او چتی مخون تو گورن سب معلوماتو کی خواہ الامیری پکی تعجز ہے او قیامت کے خوب اخکارشی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ دیر مخون بس پین شی کنا دکا دا مسلمانان رہا دیر بس تک تور شی زاری پا مقابلہ کی ہوئی چی صبغت اللہ تاگورا قصی جملہ دے لکا سورت روم کی چراغ لیو فطرت اللہ اللذی فطر الناس علیہا یہ خلق دا اللہ فطرت مپرید ہے اگر توحید کی فطرتی دین دے اگر مپرید ہے اگر زان سرک لکو ساتے ہیں پاگی اللہ ہر سوک پیدا کی ہر سوک نا خو بیا زینہ کنا رنگ دین دا اللہ سبغتن نا مکی دا سو دے قبول کے یا دا سوئے چی منگا قبول کو قبلنا سبغت اللہ منگا دا رنگو نا پزان باننا چو کل یو رنگ چی کل بل رنگ چی کل یو نملی کی کل یو جند جوڑ کل بل جند جوڑ کی دا دین دے سبغت اللہ من قبول کرے دے رنگ دین دا اللہ رنگ دے اسلام ومن احسن من اللہ سبا او سوک دے خیستا دا اللہ دا دین نا او دا اللہ توحید نا پر رنگ کی اگر رنگ سوشے دی تا پوس کو چمون تے امو خیئے کرا واللہوی ونحن لہو عابدون دعوت اوائے چی اگر رنگ دارے چمون دا اللہ عبادت کو دا خدا سرنگ نا دے کنا دارنگ دیا ندی دے انسان نا ونحن لہو عابدون اگر رنگ دین دا اللہ دا دے چمو خالص دا اللہ بندگی کو لہو اگر یا کنا عبدو کی نوی لی اگر مسئلہ دے کنا چی دا جواب ہوشو گورا قرآن نپری دی غیت خبر کنا بس جوابو ندی نبی ایوی تو خدای باندی جگڑا جوڑا کرا ویزان دا ربو گورے ویدا تاز چی ادوی غزمون دا رب دے وزان دا ربو گورے کرا اللہ رب العزت وی گورو دا ظالمان دی آنور جگڑی سکے چی اس کو رب کی جگڑی جوڑی کرے دی کسی نے جگڑی کرے آخو ہر چاہ من لے دے دا سوکشتے چی رب یہ نہیں من لے کم شرکانی کم اندوانی کم سکانی کم مجوسی کم ہر سو کی نخدے ایمان لے دے نفاغ کی دے جگر سو مطلب شو قل و توایا تحاجوننا فی اللہ تا سو سنو سر جگڑی کوئے دا اللہ پا ذات کی دا اللہ پا توحید کی وہو ربنا و ربکم اگر زمونگا ام رب دے استاسو ام رب دے بلکم دے اگورو اگر اب زمونگا ہم دے رب ستا سوم دے ہاں عملون جدا جدا دے ہاں ولنا آمالنا ولکم آمالکم زمونگ دے پارا پل عملون دے چمون پی دیر خوشا لیو مون پی فخر کو الحمدللہ چمونگ آمال دے توحید دی زمونگ آمال دے سنت کی زمونگ آمال اگر دی چی اگر صراط مستقیم دے کنا او ستاسو پارا ستاسو عملون دی مون نیو خبر چی دا اللہ سنگا عملون دی او خندار پور راشی انسان دا دی پا عمل پوری ولی دی دیر مال دولت کو لگئی او لگئی اڈیر شور زوگ جوڑ کی و خلق دکار او باسی روڑونا بن کی نا عقبت دائی چی دا دے کی دریاب تا ڈولے او غر دی یہ لکھا دی سو مطلب دس تاسو عمل دے دن نو ٹکی سو کو ونیو باسی دا دن ولکم آمالو کم تاسو دا عمل دن ای بدا با خوشا لے بل زمونگ عمل دن آغا دی چاگا تر مرگ پوری دی بس کی گینا چوبیس گن کی استاسو دا عمل دن پارا پس میاش تی دی ابیا طول کال چوٹی بس یہ میاش دی عملی کنا زور شورو اگا ناروا پا کیو کی چیز نہیں بس بیا نمونځ او دسې نه ذکر هیڅ نه ونحن له مخلصون دا بدون معنی وکړه مونږه الله له داسې عبادت کو چې اخلاص دې پکې تاسو په عبادتونو کې اخلاص نشته بلکې شرک دی کله یو تاواز کله بل تاواز او زموږ په عبادت کې اخلاص دی صورت اخلاص چې څنګه راغلی بل زجر ورچې دا جګړه ختم شو نو پام دیاو کی جگہ شروع کرا وی کیس نی کنا خدا سورۃ پیغمبران چی تیر شوی دی کنا دا زمون گپ دین تیر شوی دا پی یہودیت تیر شوی قرآن دیے جان سرا مرگری کرا لکه دې زمانه کې چې یو پاگل بندی کنه هغه ځان ناروا کارونه کوي، بیا چې خبره شروع کی وی دا شاه ولی الله صاحب هم داسې لیکلي دي او امام غزالی هم دا لیکلي دي، هلکه هغې ولې بدنامه یې د لیکلو څه پته لګي؟ دا خو څوم کتاب ولیکه او نوم پې د لوی سړي واچوه چې دا د هغه کتاب دی. د یهودو هغه طریقه او میراث را روان ده. ام تقولون آیا تاسو دا خبرې کوئ ان ابراهیم او اسماعیل چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاد دي کانو هودن او نصارا؟ دوم یهودیانو دیم دا کارونه کولو او یا عیسایانو؟ قل ورته ووایه انتم اعلم تاسو ښه پوهېږئ په تاریخ د انبیاو ام الله؟ که الله ښه پوهېږي، الله ښه پوهېږي، تاسو نه پوهېږئ؟ هو تاسو هم پوهېږئ خو حق هم پټ کړی دی طالبانو، کنی د دې نه لا څوک نه خبر چې دا انبیا څوک دی په کوم دین باندې په اسلام نه اوسو دین خوار څوک خبر دی؟ تاسو هم پوهېږئ ول ومن ازلمو، لیکن حکم پٹ کرے گا سوک دیلوی ظالم ممن داغ چانا کتم شہادتا چپٹا کی گواہی دا اللہ دا توحید پٹا کی اگا گواہی دا اسلام عندہو چت سر پرتائی کنا خو سر پرتائی خوا شہادتا ثابتتا عندہو کتابو ننی پرتائی تورات انجیل اگا گواہی دا چاہ دا طرف نارا